Wiatraczek w komputerze pracuje. To znaczy, że wszystko jest w porządku. Podobnie jak większość z Państwa jestem w domu. No i to się zgadza z hasłem Zostań w domu z Trójką. Na początku audycji niespodziewanie z odsieczą przyszła nam piosenka z płyty nagranej przez Janka Pęczaka. Janek Pęczak to gitarzysta przez lata związany z zespołem T-Love. Janek Pęczak, który jak mówi dojrzał do wydania własnego albumu. No i na tej płycie można znaleźć utwór pod tytułem Chcę słyszeć serce muzy. Chcę słyszeć tych, co czują każdy wydobyty dźwięk. Chcę poczuć w muzie prawdę, która porusza mnie. No a skoro tak, to jedziemy dalej. Pojawi się dzisiaj w audycji trochę kobiet śpiewających, chociaż nie będzie super premier, może z jednym wyjątkiem. Mam na myśli trio kobiece, zespół o wdzięcznej nazwie Wieża Bajzel. Nazwę mogli już Państwo słyszeć. No i to, co Państwo dzisiaj usłyszą w audycji Gitarą i Piórem, to zapowiedź uderzenia, które zespół przygotowuje w postaci własnej płyty długogrającej. Zespół ma różne oblicza, no przynajmniej dwa, a może i trzy. Takie bardziej rockowe, bardziej elektryczne, bardziej kabaretowe, ale też bardziej akustyczne i może bardziej liryczne. Pomyślałem, że piosenka pod tytułem Człowiek nietoperz będzie dziś jak znalazł. Mama się bała o ciebie. źle. Skończyło się. Czy chciałeś żyć w słońcu? Chciałeś żyć? Czy chciałeś żyć w słońcu? Małgorzata Wojciechowska, autorka, którą znają Państwo już z audycji Gitarą i Piórem. Od pewnego czasu sięgamy po jej pierwszą płytę pod tytułem Lubczyk. No i chyba nie mówiliśmy o tym, że na płycie można znaleźć dwa kujawiaki i jednego oberka. Teraz kujawiak. Żadne słowo nie.

idzie dalszy ciąg w mgle gęstej jak budyń, gdy leci z rąk dzień cały z nudy, za ani przeciw ognia nie wznieci silne poczucie, że to jest snucie absurdnym, ileż z tym zamieszania. Choć wiele rzeczy mnie cieszy, to generalnie raczej nie. Choć wiele rzeczy mnie cieszy, to generalnie raczej nie. Generalnie raczej nie, śpiewa Dorota Osińska na swojej nowej płycie zatytułowanej Cześć, to ja. No i Paweł Szymański, pozdrowienia z Milagro. To tytuł nowego albumu artysty z Olsztyna, artysty bluesowego. Mówiliśmy już o tym w audycji Gitarą i Piórem, że ta płyta się ukazała i wspominałem wtedy, że co najmniej 3 utwory z tego albumu chciałbym w audycji zaprezentować. Dzisiaj 2 z nich. Wybacz mi. Te samotne dni, właśnie dziś chciałem to powiedzieć ci. Dzieli nas niezmierzony drogi szmat. Teraz jestem tu, czekaj na mnie, wrócę znów. Widzę cię, jesteś w każdym moim śnie. Dzisiaj chcę poczuć, jak dotykasz mnie. Dzieli nas teraz jestem tu. Czekaj na mnie, wrócę znów. Teraz jestem tu, czekaj na mnie, wrócę znów. O tym, że zespół Grzane Wino wydał swoją nową płytę, już mówiliśmy Państwu w audycji Gitarą i Piórem. Mówiliśmy o tym również, że zespół miał zagrać dwa koncerty związane z tym wydawnictwem. No i ten drugi udało się nagrać właściwie w przeddzień restrykcji związanych z koronawirusem w Polsce, z obecnością koronawirusa w Polsce. Koncert się udał. Mało tego, mamy nagrania z tego koncertu, więc mogą się poczuć Państwo tak, jakby byli Państwo na koncercie promocyjnym. Gdzie? W Rzeszowie. Nie ma ławek przyjaznych na podwórkach, na trzepakach nie siedzi się nocą. Nikt już nawet nie trzepie dywanów, nie ma rozmów z sąsiadami, bo i po co? Papierówki też nie nęcą w obcych sadach, piłkę raczej się ogląda niż w nią gra. W piaskownicy z koleżanką nie pogadasz, no i miłość podwórkowa już nie ta. A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy, i godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy? Klasy chyba tylko babcie pamiętają, gra w butelkę jest już całkiem zapomniana. Po poręczy nikt nie zjeżdża w swoim bloku i w podchody nikt nie bawi się do rana. Bo po latach się wraca do wspomnień i tych dobrych, i tych złych, które uczą. I ten świat był kiedyś najpiękniejszy, a te lata choćbyś pragnął, już nie wrócą. A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy, i godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy? A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy, i godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy? chciałem z tobą pójść na spacer, nim się lato w chórach schowa. Chciałem z tobą szukać marzeń, by sens znaleźć w ważnych słowach. Chciałem z tobą szukać echa, nim zapadnie w sen zimowy. Chciałem cię posłodzić miodem i mieć siłę do rozmowy. A ty śpisz, a ty śpisz, a ty słodko się do mnie uśmiechasz. A ty śnisz, a ja czekam i czekam i czekam. A ty śpisz, a ty słodko się do mnie uśmiechasz. A ty śnisz, a ja czekam i czekam i czekam. Chciałem z tobą czytać wiersze przy księżycu kiedyś w nocy. Chciałem cię napoić kawą, byś patrzyła prosto w oczy. Chciałem z tobą dzielić łóżko i mieć wspólną też łazienkę. Chciałem lecieć z tobą w chmury, mocno trzymać cię za rękę. A ty śpisz, a ty śpisz, a ty słodko się do mnie uśmiechasz. A ty śnisz, a ja czekam i czekam i czekam. A ty śnisz, a ty słodko się do mnie uśmiechasz. A ty śpisz, a ja czekam i czekam i czekam. A ty śpisz, a ty słodko się do mnie uśmiechasz. A ty śnisz, a ja czekam i czekam i czekam. A ty śpisz, a ty słodko się do mnie uśmiechasz. A ty śnisz, a ja czekam i czekam i czekam. A ja czekam i czekam i czekam. A ja czekam i czekam i czekam. Ja wracam w góry wracam sam. Naszej miłości przelał się dzban. Tylko połonin, połonin mi brak. Na górskich szlakach zatrzymał się czas. Kolejny poranek bez ciebie. Szary dzień otworzył smutne oczy. Cisza trwa, nawet wiatr się zatrzymał. Pada deszcz, płynie czas, nie ma nas. Pada deszcz, płynie czas, nie ma nas. Jak wystygła już kawa, gwiazdy gdzieś pogubiły swój blask. Księżyc smutny za chmury się schował. Czarna noc, czarny blues, czarny czas. Czarna noc, czarny blues, czarny czas. Ja wracam w góry wracam sam. Naszej miłości przelał się dzban. Tylko połonin mi brak. Na górskich szlakach zatrzymał się czas. Ja wracam w góry wracam sam. Naszej miłości przelał się dzban. Dzisiaj Caryńska, Wetlińska, kto wie. Smerek odpędzi wbrew myśli złe. smerek odpędzi mnie w myśli złe. Znowu mija miesiąc bez ciebie, nie mam siły, czy wrócisz, kto wie. Każdy dzień jest jak burza na niebie. Smutny blues, smutny los, smutny czas. Smutny blues, smutny los, smutny czas. Ja wracam w góry, w góry wracam sam. Naszej miłości przelał się dzban. Tylko połonin, połonin mi brak. Na górskich szlakach zatrzymał się czas. Ja wracam w góry wracam sam. Naszej miłości przelał się dzban. Dzisiaj Caryńska, Wetlińska, kto wie. Smerek odpędzi wnet myśli złe. Smerek odpędzi wnet myśli złe. Nie znalazłem cię w tamtej dziewczynie. Jestem sam, chociaż ludzi jest moc. Sięgam dna i nie myślę o jutrze. Gorzka wódka, czarny bluz, pusta noc. Gorzka wódka, czarny bluz, pusta noc. Gorzka wódka, czarny bluz, pusta noc. Mamy nieco więcej piosenek nagranych podczas koncertu w Rzeszowie, koncertu promującego nową płytę zespołu Grzane Wino pod tytułem Zielone Pudełko. No i pewnie wrócimy do tych nagrań jeszcze w audycji Gitarą i Piórem. Grzegorz Tomczak, Iwona Lorant z opowieści o mężczyznach. To również nie jest zupełnie nowy album i też stali słuchacze Gitarą i Piórem kojarzą tę płytę. Warto po nią sięgać i robimy to. W duecie Grzegorz Tomczak, Iwona Lorant, Jeśli masz do mnie żal. Czuję to, słyszę to, jakby ciszej chodzisz, kiedy ja stłukę szkło. Mówisz, nic nie szkodzi, to jest znak, że nie tak. U nas się układa, ciepłych słów znowu brak. Pewnie śpią w szufladach. Jeśli masz do mnie żal, wyrzuć go z pamięci, każdy z nas dzień gorszy miał. Nie jesteśmy święci, jeśli masz do mnie żal. Spróbuj go zapomnieć, wybaczanie Bóg nam dał. Miłość, a nie wojnę. Nawet kot czuję to, bywa raczej z boku, woli być niczym tło i mieć święty spokój, a tu nam cały czas pokój się zachmurza, mglisto tu chmurno w nas, bo nadciąga burza. Jeśli masz do mnie żal, wyrzuć go z pamięci, każdy z nas dzień gorszy miał. Nie jesteśmy święci, jeśli masz do mnie żal. Spróbuj go zapomnieć, w

Powiedziałeś wysiądź ze mną na tej stacji. Świetna sprawa, obce miasto i my dwoje. Bilon mam na start i nie dbam ile racji. No i chcę ci podarować życie swoje. Jan Kondrak, Marcin Partyka, Tajemne tatuaże. Izabela Szafrańska z płyty pod tytułem Z bursztynu. A teraz zapraszam Państwa do archiwum Pawła Żeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Po raz trzeci zapraszam Państwa do posłuchania fragmentów widowiska poetycko-muzycznego Z piekła do piekła, które nagrałem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 2 grudnia 2019 roku. Po jego zakończeniu, przypomnę, nagrałem rozmowę z reżyserem spektaklu Adamem Opatowiczem. Oto jej kolejny fragment. Ludziom kojarzy się Jacek przede wszystkim jako ten, który śpiewał Mury, który był bardem Solidarności. I tutaj zauważyłem, że Mury wcale nie były żadną osią tego spektaklu. No bo nie mogły być tak naprawdę. Dlatego, że w jakiś sposób byśmy niedobrze się ustosunkowali, tak mi się wydaje, takie jest moje poczucie. Nieprawdziwie byśmy odebrali tę rzeczywistość, która po tych murach jest, w której przychodzi nam żyć. Znaczy, mówiąc bardziej banalnie i prościej, no, mury to była chwila, moment. Nie możemy udawać, że żyjemy tamtą chwilą. Nie, tamta chwila odeszła w niepamięć. I potrzebna jest dzisiaj zupełnie inna refleksja nad sobą, nad nami, nad naszym krajem, nad tym, co pisał Jacek. No i bardziej tu pasowała ta piosenka o murach, która była napisana wiele lat później. O wiele bardziej do dzisiejszych czasów. Mury by zabrzmiały pretensjonalnie, bardzo nieautentycznie i wtedy chyba by się raczej wydawało wszystko żałośnie śmieszne niż porywające do czegoś. Trzeba unikać takich nieprawdziwych rzeczy w sztuce. Bo one po prostu, no, mam poczucie, że autor byłby zadowolony z tego, że nie śpiewamy murów w tym przedstawieniu. A jeśli już o murach mowa, to fakt, że ten spektakl dzisiaj odbył się w murach Pałacu Kultury, to zupełnie nieoczekiwany kontekst tego koncertu. Tak, tam okazało się, że tam w naszym przedstawieniu jest kilka obrazów, kilka odniesień do tego symbolu, prawda, tamtej epoki. Płonący Pałac Kultury. Chociażby, prawda, ale i Pałac Kultury, w którym się odbywały kiedyś słynne bale, prawda, tamtejszej władzy. No i odbywały się bardzo ważne rzeczy i politycznie, i kulturowo. To jednak było miejsce, które się stało rzeczywiście, mógłbym to powiedzieć, takim symbolem. Silnym symbolem wyrazistym tamtej zamierzchłej epoki. No i ono trwa i może powinno nam przypominać właśnie bardziej to, co się wtedy działo i w sumie miało bardzo jakiś niepozytywny wpływ przecież na historię tego kraju, naszego kraju. Mówił Adam Opatowicz. Jedną z 30 pieśni Jacka Kaczmarskiego zaśpiewanych w spektaklu były Mury 87 w wykonaniu Marty Uszko. Potem usłyszeliśmy napisany w stanie wojennym wiersz Kornela Filipowicza Niewola. Jego autor, zmarły w 1990 roku, pisarz, poeta, scenarzysta filmowy, to postać szalenie barwna, wyrazista. Jest autorem około 200 opowiadań. Piewcą zalet życia na prowincji. Wisława Szymborska, z którą był blisko związany, napisała, że należy do tych mężczyzn, którzy wszystko chcą robić sami. Szkołę przetrwania zaliczył w obozach koncentracyjnych i choć tam stracił zdrowie, nie stracił aktywności. Był turystą, kajakarzem, miłośnikiem przyrody i zwierząt, człowiekiem niezłomnym. W 1975 podpisał się, tak jak i Szymborska, pod listem 59. Listem przeciwko wprowadzeniu do konstytucji kierowniczej roli PZPR i sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólności. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jeden przeciw drugim. Jak tu wyrywać murom zęby krat, gdy rdzą zacieka cegła i zaprawa? Jakże gnijącym gruzem grzebać stary świat, kiedy nowego nie ma czym i na czym stawiać? O czym dziś na podwórku śpiewać? Liszają obsuniętych ścian, gdzie nawet skrawek nieba ziewa na widok tych śmiertelnych ran. We wklęsłym bruku tylko lśni wieczna bezdna kałuża i widać w niej groby, groby, groby pod całunem naszych dni. Historia się zmieniła w mumur, w którym ugrzęzną myśli, wzroki, dłonie staruszek w czerni przed kapliczką łzawy chór. Rozmokły tynk jak gąbka nieuchronnie wchłonie. Wieczne światełko tli się jeszcze, grzeje się w nim w słoiku kwiat, a za zamkniętą bramą przestrzeń ślepej uliczki w wielki świat. We wklęsłym bruku tylko lśni wieczna bezdna kałuża i widać w niej groby, groby, groby pod całunem naszych dni. Napis na murze dłużej tutaj trwa niż człowiek, co wydrapał go z wieczora. Pół wieku dni podobnych do każdego dnia na śladach kul tych z wojny i tych z wczoraj. Od co zostaje z wielkiej rzeki myśli, zapachów, głosów, barw, w murach podwórka zacieki, w szczelinach warstwy martwych larw. Droga stąd już tylko w dół, w uścisk gliny, w pleśni plusz, pomiędzy groby, groby, groby, których dawno nie ma już. Droga stąd już tylko w dół, w uścisk gliny, w pleśni plusz, pomiędzy groby, groby, groby, których dawno nie ma. W państwie totalitarnym wolność nie zostanie nam odebrana nagle, z dnia na dzień, z wtorku na środę. Będą nam jej skąpić powoli, zabierać po kawałku, czasem nawet oddawać, ale zawsze mniej niż zabrano. Codziennie, po trochu, w niezauważalnych ilościach, aż pewnego dnia, po kilku lub kilkunastu latach, obudzimy się w niewoli. Ale nie będziemy o tym wiedzieli. Będziemy myśleli, że tak być powinno, bo tak było zawsze. Paweł Szeromski i kolejny fragment spektaklu Z piekła do piekła, spektaklu Teatru Polskiego w Szczecinie, o którym opowiada Adam Opatowicz. Ciąg dalszy nastąpi. No a przed nami trzecia z tych piosenek, o których mówiłem, że chciałbym, żeby się pojawiły w audycji Gitarą i Piórem. Piosenek Pawła Szymańskiego z albumu Pozdrowienia z Milagro. I to będzie właściwie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Janusz Deblesem, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. No i zostańcie w domu z Trójką. Drogi ludzie, bo idziemy, teraz wszystkim pokażemy. Kuzyn, szwagier oraz zięć, łączy nas rodzinna więź. Łączy nas rodzinna więź. Łączy nas rodzinna więź. Łączy nas rodzinna więź. Dziś Bożenka ze swym Heniem ma wystąpić w TVN-ie. Będzie feta, będzie bal. Wszystko powiedzą nam, wszystko powiedzą nam, wszystko powiedzą nam, wszystko powiedzą nam. Każdy z nosem w telefonie. Ładna pani, ładny pan. Tyle mają ważnych spraw. Tyle mają ważnych spraw. Tyle mają ważnych spraw. Tyle mają ważnych spraw. Chłopcy w parku piją wino. Zaraz pały i za wino. Trzeba nogi brać za pas. Nie dopadną dzisiaj nas, nie dopadną dzisiaj nas, nie dopadną dzisiaj nas, nie dopadną dzisiaj nas. Socjopata, nie chce mu się z nikim gadać. Nie podoba mu się nic. Ruszaj stąd, bo będzie gryzł. Ruszaj stąd, bo będzie gryzł. Ruszaj stąd, bo będzie gryzł. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie